ciekawa rzecz, bo po obejrzeniu Łowcy Androidów, jedynego filmu na podstawie jego powieści, który zdążył zobaczyć, uznał, że grający w nim główną rolę Harrison Ford dostał również zlecenie na niego samego. Fakt, że Dick od lat dziecięcych słyszał głosy, przesadzał z narkotykami, a także, jak twierdził, że przeszył mu głowę liliowy promień z nieba, nie poprawiał jego mentalnej sytuacji. Ale gdyby nie te wszystkie rzeczy, pewnie nie powstałoby tyle fantastycznej prozy jego autorstwa. A co sądził o Rzymie? Otóż Dick podejrzewał, że Imperium Rzymskie wcale nie upadło, tylko dla niepoznaki podzieliło się na dwie części. Stany Zjednoczone i Rosję, czy też w czasie jego twórczości Związek Sowiecki, które udają, że ze sobą walczą. Grupa Rome w nagraniu z nowej płyty Hunter, czyli Łowca. Nowa płyta Rome, Hall of Such. Wydawnictwo ma 9 kompozycji. Jeszcze na pewno do niego wrócimy przy okazji naszego następnego spotkania. Wtedy już będą blisko koncerty pana Jerome w naszym kraju. 15 marca odwiedzi Kraków i zagra w klubie Żaczek. 16 w Warszawie w Hydrozagadce i 17 w Poznaniu u Bazyla. Polecamy Państwu te koncerty. Ciekawostką jest fakt, że Jerome w Krakowie poprowadzi również warsztaty dla studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim z Creative Writing. A jeżeli już jesteśmy przy rozkładach jazdy koncertowych obowiązkowych po trzeciej stronie Księżyca, to już za kilka dni we Wrocławiu Rhythm to the Batcave Mini Festival i tam m.in. Jessica 93, The Box and the Twins i The Doctors. 7 w Krakowie, 9 w Łodzi i 11 w Gdańsku, już Państwo doskonale wiedzą, Depeche Mode. 11 w Warszawie, OMD. 17 w Krakowie na występ swojego nowego projektu zaprasza Anna von Giersbergen i 22 lutego w Bielsku Białej The Moon and the Night Spirit. To koncert promujący ich płytę z zeszłego roku Metanoia. Słuchają Państwo w programie trzecim Trzeciej Strony Księżyca. Dzisiaj motywem przewodnim jest Blade Runner i Philip Dick. Piszą Państwo również do nas pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Meldują się Państwo również za pośrednictwem facebookowej strony Trzecia Strona Księżyca. Tam Państwo cały czas wypełniają listę obecności i przesyłają zdjęcia Księżyca w pełni. A teraz artystka, która również nie odżegnuje się od fascynacji Blade Runnerem. Okovi to 5. studyjny album amerykańskiej piosenkarki wydany we wrześniu ubiegłego roku, a ukrywa się ona pod pseudonimem Zola Jesus. Wysłuchamy kompozycji Exhumed. We'll be right back. to nie Nicole Sabin, chociaż może się kojarzyć wokalnie. To Nicole Hummel, znana jako Zola Jesus z Phoenix w Arizonie. Ona również występuje czasami jako Nika Roza Danilowa, gdyż przyznaje się do swojego rosyjskiego dziedzictwa. Wiele jej nagrań mogłoby stanowić soundtrack do filmu Blade Runner. Ona nie odżegnuje się od tej stylistyki. Polecam Państwa uwadze teledysk do nagrania Night z roku 2010, który jak najbardziej utrzymany jest w konwencji Blade Runnera. Jeszcze jedna propozycja Soli Jesus z albumu Okowi, nagranie Soak. W programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. A teraz zapowiedź nowej płyty, która ukaże się 2 marca. Panie i panowie, jeśli cała płyta będzie taka jak kompozycja, którą ją zapowiada, to już mamy jedną z płyt 2018 roku. A najgorsze jest to, że na płytę Dead Magic będziemy musieli czekać jeszcze pełne 2 miesiące. Anna von Hauswolf. Powraca do nas nasza muzyczna przewodniczka Dig Deep. Angelo Bergamini from Kid and Camera, and you're listening to The Third Side of the Moon. to już Angelo Bergamini i Elena Alice Fossi, czyli Kilian Camera z nowego albumu Hologram Moon. Płyta ujrzała światło dzienne 26 stycznia tego roku. Kilian Camera również to miłośnicy twórczości Dicka i Lema i bardzo często w tekstach ich nagrań przewija się tematyka związana z twórczością tych autorów. W przemówieniu z lat 70. pod tytułem Jak zbudować wszechświat, który nie rozpadnie się po dwóch dniach, Dick wymienił dwa nurtujące go pytania. Co to jest rzeczywistość i co to jest człowiek? To drugie jest tematem Blade Runnera. Aby na nie odpowiedzieć, stworzył Dick człowieka sztucznego, podobnego do prawdziwego, ale pozbawionego tego najważniejszego, co decyduje o człowieczeństwie. Androidy Digga są groźne, ponieważ są kłamstwem. Wyglądają jak ludzie, ale brakuje im człowieczeństwa, poczucia winy, współczucia i sumienia. Dick wskazywał, że takie istoty stworzyli już kiedyś hitlerowcy. Pisał: pomyślałem, że żyją wśród nas dwunogie humanoidy, morfologicznie identyczne z ludźmi, ale nie będące ludźmi, że w naszym gatunku nastąpił podział na autentycznych ludzi i coś, co ich naśladuje. W przepięknym filmie Ridleya Scotta jest nieco zaburzona logika powieści Dicka. Zamiast zarażenia się łowcy androidów złem, mamy sytuację odwrotną. Uczłowieczenie androida, który umierając ratuje życie człowiekowi, swojemu prześladowcy. Wysłuchaliśmy kompozycji Kilian Camera Eyes of the Moon, Oczy Księżyca. Teraz pora na jeszcze jedną propozycję. Księżyc nad Mosulem z Blade Runnerowskim deszczem w tle. kolejnego wykonawcę na tyle zainspirował film Blade Runner Ridleya Scotta, że zaczerpnęli z tego filmu nazwę swojego projektu. A konkretnie zafascynowani są sceną, w której Deckard przeprowadza test empatyczny na Rachel. The Empathy Test. Thank you. The Empathy Test z Wielkiej Brytanii. Są bardzo konsekwentni w swojej fascynacji Blade Runnerem. Warstwa graficzna okładek ich wydawnictw jest swego rodzaju wizją tego, co komputer mógłby wymyślić, gdyby zyskał świadomość i zaczął tworzyć sztukę. A kolejny wykonawca, świetnie Państwu znany projekt, The New Division, z nowej epki No Pride in Paradise, nagranie Inside. New Division, przypomnę, autorzy jednej z pieśni księżycowej roku. Przepraszam, muszę się wspomóc, to był rok 2012. i mowa oczywiście o kompozycji Opium. A teraz zespół, który również ma na stałe zagwarantowane miejsce w pierwszej klasie statku TSK. A to za sprawą płyty Retro, wydanej w 1999 roku. Tak się składa, że 19 lutego tego roku wydają nową płytę, a nazywają się God's Own Medicine. Some Medicine Afar. Płyta ukaże się 19 lutego jako digipak ręcznie numerowany i limitowany do ilości 250 sztuk. Czego tu nie ma? Piękne kobiece głosy, dźwięki baglamy, dźwięki saksofonu i wiele, wiele niesamowitych, kosmicznych brzmień. Zresztą zespół God's Own Medicine pasuje do trzeciej strony księżyca niesamowicie. Płyta wspomniana z 1999 roku powstawała w studiu Baikonur, a ta z 2018 w łódzkim Sajus Studio. Posłuchajmy jeszcze raz przedpremierowej kompozycji z tego wydawnictwa. Tym razem będzie to utwór tytułowy Afar. Thank you. pora na finał bloku premier trzeciej strony Księżyca, który tej nocy będzie miał aż 3 odsłony. Najpierw wykonawca, który nie boi się wprowadzać muzyki neofolkowej w XXI wiek. Francuskie trio Vesperal z albumu Distraction Leads to Creation, kompozycja Conqueror of Emptiness, czyli Zdobywca Pustki.